Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. 500 000 złotych poręczenia majątkowego i zakaz wykonywania zawodu adwokata. Takie środki zastosowała prokuratura wobec Michała K., byłego wiceministra sprawiedliwości. Senat zajmował się nowelizacją ustawy o rencie socjalnej. Głosowanie prawdopodobnie jutro. Polska branża turystyczna ma się coraz lepiej, wynika z danych Związku Organizatorów Turystyki. 500 000 złotych poręczenia majątkowego i zakaz wykonywania zawodu adwokata. Takie środki zapobiegawcze zastosowała prokuratura wobec mecenasa Michała K. Był wiceminister sprawiedliwości w rządzie PO-PSL. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym oszustw w podatku VAT. Przesłuchanie zakończyło się. Podejrzany składał obszerne wyjaśnienia, natomiast nie mogę udzielić informacji, czy przyznał się do zarzuconego mu czynu, czy też nie. O czym informuje Polskie Radio prokurator Paweł Sawoń, rzecznik prowadzący śledztwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Dziś po południu śledczy postawili Michałowi K., obecnie prowadzącemu praktykę adwokacką, zarzut prania brudnych pieniędzy w celu osiągnięcia znacznej korzyści majątkowej. Grozi za to do 10 lat więzienia. Zdaniem kancelarii prawnej, której były wiceminister jest partnerem, jego zatrzymanie miało charakter polityczny oraz pokazowy. Senat zajął się nowelizacją ustawy o rencie socjalnej. Głosowanie nad projektem prawdopodobnie odbędzie się jutro. O szczegółach Karol Surówka. Nowelizacja zakłada podwyższenie renty socjalnej do 100% kwoty najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to wzrost świadczenia z około 860 do około 1030 zł. Senator Prawa i Sprawiedliwości Antoni Szymański przekonywał, że te zmiany nie zostały wymuszone przez protest w Sejmie. Jeżeli chodzi o kwestię renty socjalnej, ona została podwyższona w roku ubiegłym, a także w roku bieżącym. Dziś Senat zajął się też ustawą wprowadzającą szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych czy wyrobów medycznych dla osób niepełnosprawnych. Senator Jarosław Duda z Platformy Obywatelskiej, odnosząc się do protestów w Sejmie, przekonywał, że na rządzie mści się wykorzystanie do celów politycznych protestu niepełnosprawnych 4 lata temu. Nie wolno tego robić. Zapamiętajmy to wszyscy dzisiaj raz na zawsze. Propozycje Prawa i Sprawiedliwości protestujący uznają za niewystarczające. Domagają się wprowadzenia dodatku w wysokości 500 zł w gotówce. Karol Surówka, Polskie Radio. Polacy coraz częściej korzystają z usług biur podróży i wyjeżdżają na wakacje za granicę, wynika z danych Polskiego Związku Organizatorów Turystyki. Gdzie najchętniej wypoczywamy oraz ile średnio zapłacimy za zagraniczne wakacje, to sprawdził Przemysław Lis. Ten rok w branży turystycznej będzie wyjątkowo dobry, mówi Ewa Kubaczyk, rzecznik prasowy Polskiej Izby Turystyki. Jeśli chodzi o ten wysoki szczyt wakacyjny, o sezon letni, to mówi się już o blisko 60% wzroście zainteresowania i rezerwacji. W czołówce wybieranych kierunków nadal rządzi Grecja. W tym roku jednak Polacy na spędzenie urlopu coraz częściej wybierają Turcję, która, jak wskazują na to dane z systemów rezerwacyjnych, już zajmuje drugie miejsce, czyli wskoczyła na podium z bardzo dużym wzrostem. Jowita Siduruk z jednego z warszawskich biur podróży mówi o tym, jak wyglądają aktualne ceny wypoczynku dla czteroosobowej rodziny na najpopularniejszych kierunkach. Za tydzień, porównując Turcję i Tunezję, w czterogwiazdkowym hotelu to jest około 8 000. Natomiast jeśli chodzi już o Grecję, Hiszpanię, to 12 i wzwyż. Jak wynika z dostępnych danych, w 2017 roku na zagraniczne wakacje z biurem podróży wyjechało około 2,5 miliona Polaków. Przemysław Lis, Polskie Radio. I na koniec zaglądamy jeszcze do Olsztyna. Mali pacjenci szpitala dziecięcego posadzili dąb z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Drzewo będzie rosło przed wejściem do pawilonu rehabilitacyjnego. Dla mnie ta uroczystość jest przypomnieniem, że Polska już od 100 lat jest niepodległa. Coś ważnego. Te 100 lat jesteśmy niepodległym krajem i to jest bardzo fajne, że właśnie w ten sposób można uczcić tą rocznicę. Weź szpadel rączką, ziemię i to musimy wsypać. Jest. Pewnie jak będą już dorośli przejeżdżać koło naszego szpitala, będą swoim dzieciom pokazywać, że właśnie ten dąb sadziły, jak tu leżały. Mówiła wicedyrektorka przyszpitalnej szkoły Dorota Wiśniewska, a wcześniej dwie Ole pacjentki szpitala. To był serwis Trójki. Czas na serwis sportowy, Jan Kałucki. Nenad Bielica nie jest już trenerem Lecha Poznań. Chorwat stracił stanowisko po środowej porażce z Jagiellonią Białystok. Kolejosz w rundzie finałowej spisuje się poniżej oczekiwań. Zdobył 4 punkty w 5 meczach, ale decyzja zarządu jest mimo wszystko zaskakująca, bo kontrakt Chorwata i tak obowiązywał tylko do końca sezonu. Do rozegrania Lechitom pozostały spotkania z Wisłą Kraków oraz Legią Warszawa, a w nich zespół poprowadzi trio Rafał Rafał Ulatowski, Tomasz Rząsa i Jarosław Araszkiewicz. Teraz już Liga Angielska. West Ham United zremisował z Manchesterem United 0-0 w jedynym dzisiejszym meczu Premier League. Dzięki temu wynikowi Czerwone Diabły zapewniły sobie tytuł wicemistrza Anglii, a tymczasem Kamil Wilczek cieszy się z pierwszego w karierze trofeum. Polak sięgnął razem z Brędmy po Puchar Danii. Wilczek miał swój znaczący udział w finale, strzelił 2 gole, a drużyna z Kopenhagi pokonała Slikeborg 3-1. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet wygrała z Czechami 3-0 w meczu towarzyskim, a reprezentacja mężczyzn rozpoczęła pierwsze zgrupowanie pod okiem nowego trenera Witala Heinena. Ekscytacji nie krył Bartosz Kwolek, który debiutuje w seniorskiej kadrze. Fajnie jest się czuć częścią czegoś większego. Każdy dzieciak, który zaczyna przygodę ze sportem, zawsze o tym orzełku na piersi marzy. Ja już miałem przyjemność grać w młodzieżowych rozgrywkach z orzełkiem i wiem, jakie to jest przyjemne, dlatego cieszę się podwójnie, że dostałem taką szansę i mogę reprezentować już jako ten w najwyższym stopniu rozgrywkowym. I na koniec motorsport, bo jutro PGE Narodowy będzie najprawdopodobniej najgłośniejszym miejscem na ziemi. Odbędzie się Grand Prix Polski na żużlu. Rok temu Maciej Janowski był drugi, tym razem celuje w pierwsze miejsce. Za każdym razem chcę być pierwszy, będzie 12 rund i za każdym razem będę chciał wygrać, więc mam nadzieję, że uda mi się. Na pewno jest to ogromne wyzwanie. Sam występ przed 55 tysiącami ludzi jest czymś mocnym, jeżeli chodzi o te trybuny, które będą pewnie krzyczały i będą pięknie malowane na biało-czerwono. Na pewno jesteśmy na to gotowi. Mówił zawodnik. Początek jutrzejszej imprezy o 15:00. W dzień na Podlasiu i Lubelszczyźnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze niestety zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Pomorza i Warmii przez Wielkopolskę i Ziemię Łódzką po Śląski, Małopolskę burze. Lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 18 stopni na południowym zachodzie do 22 na wschodzie i do 26 w centrum. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kocha sport, ale choć zdobył najważniejsze nagrody świata, pozostał skromnym człowiekiem pasji. Bo poza sportem pasjonuje go także opera. Która jest jego ulubioną? Cyrulik Sewilski to jest jedna z moich ulubionych oper, bo byłem na dwóch. A ta druga, pamiętam. A ta druga to jest Carmen. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny skoczek narciarski Kamil Stoch. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Program trzeci. Prawie 8 minut po godzinie 23:00. Kłania się Wojciech Raszczyński. Trójka na poważnie. Zapraszam dziś Państwa na spotkanie z Jerzym Terpiłowskim, pisarzem, dramaturgiem, tłumaczem, ale przede wszystkim człowiekiem dobrze znającym realia współczesnego świata. To dzięki wielu inspirującym podróżom i pracy poza Polską. Równocześnie Jerzy Terpiłowski to jeden z organizatorów NSZZ Solidarność w Najwyższej Izbie Kontroli w roku 1980. Redaktor naczelny miesięcznika Tradycja, autor wielu powieści i książek o Warszawie. Określa siebie jako niezależnego myśliciela epoki cywilizacyjnego przełomu. Warto dowiedzieć się dlaczego. Zapytam o to. Zapraszam do północy. Z wielką przyjemnością witam w studiu Jerzego Terpiłowskiego. Kiedyś mieliśmy okazję spotkać wiele lat temu. Zapamiętałem z tego naszego pierwszego spotkania wiele lat temu jedną rzecz, że niełatwo rozmawia się z Jerzym Terpiłowskim, ponieważ pisarz, eseista, dramaturg, ale no człowiek głęboko doświadczony życiowo, oryginalny, z własnym zdaniem, często polemizujący z oczywistymi wypowiedziami, poglądami. Jednym słowem, człowiek z charakterem. No i w mojej tu zapowiedzi na początku powiedziałem, nie wycofuję się z tego, że podróżował pan po świecie, ale już wiem, że to określenie nie jest właściwe. Czym zatem były te wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, na Bliski Wschód? Długo by tutaj wymieniać Szwajcarię, Maltę, Kolumbię, którą zna pan świetnie. To co to były za wyjazdy? Może najpierw przywitam wszystkich naszych tu słuchaczy. No i pana osobiście. I muszę powiedzieć, że mój wyjazd w tej chwili radia jest w tym roku o wiele przyjemniejszy niż parę lat temu, bo poprzednim razem spotkaliśmy się chyba już dobrze po godzinie zero i w związku z tym miałem takie wrażenie, że przemykam się gdzieś po ciemku, żeby tutaj pogadać o polskiej tradycji. Okazało się, że nie było to spotkanie spiskowców, no ale w tej chwili dobra zmiana rzeczywiście do radia dotarła i spotykamy się nieco wcześniej. Ja nie wiem, czy ja nie będę żałował, że ta audycja nie jest dwugodzinna, bo rzeczywiście były takie rozmowy, że chciałbym, by ona się skończyła po godzinie, ale były też takie rozmowy, byli też tacy goście, z którymi mógłbym rozmawiać do szóstej rano. No i pan należy do takich osób, z którymi wydaje mi się, że ta godzina to jest zbyt mało czasu, zatem nie traćmy go. Co z tymi podróżami? Już panu odpowiadam, spróbuję zaspokoić pana i słuchaczy w tej mierze. Otóż moje wyjazdy nie były wyjazdami podróżniczymi, bo co robi podróżnik? Podróżnik gdzieś tam jedzie, płynie, leci do jakiegoś kraju, żeby go zobaczyć, żeby posmakować tamtejszą przyrodę, widoki. Ja natomiast udawałem się tam, gdzie coś się działo. No, nigdy nie byłem reporterem wojennym, ale dla mojej psychiki potrzebne jest coś bardzo ostrego, żebym ja o tym później pisał. W związku z tym moje wyjazdy były podporządkowane intencji napisania o czymś, co mnie porusza. Teraz dotknę warsztatu literackiego. Powód jest, by znaleźć się na przykład w Sarajewie, o co będę prosił. Są autentyczni ludzie, dramatyczna sytuacja, ciężka, tragiczna wojna tocząca się w centrum miasta i powstaje z tego potem powieść. Wszystko się zgadza z wyjątkiem nazwisk, tak? No, jeszcze ta powieść nie całkiem powstaje, jeżeli chodzi o mój kilkudniowy zaledwie pobyt w Sarajewie. Rzeczywiście w 1993 roku to był drugi rok oblężenia tego pięknego miasta. A przeżyłem tam sporo ostrych, bardzo ostrych sytuacji i oczywiście to już opisuję, ale to będzie tylko epizod większej powieści, która, może mogę zdradzić już państwu i panu, tytuł będzie Furtka, jako coś. Tak. Przez co możemy zawsze wyjść. A Kolumbia, Kolumbia. Co pana tam rzuciło? Kolumbia to przede wszystkim zbieg okoliczności, że musiałem być niejako służbowo przez 3 tygodnie w Kolumbii, a tam się okazało, że nie mam w zasadzie nic do roboty. No to zająłem się studiami nad bezdomnymi dziećmi. W Kolumbii te bezdomne dzieci w tamtych latach, a to było bardzo dawno, to był 1992, chyba, o ile dobrze pamiętam, książka z tego tytułu powstała w 1995, Imperium Buddy. I chodziło o to, że te dzieci nie chcą już być w społeczeństwie. Masa tych bezbronnych, małych zupełnie dzieci jednoczyła się w tak zwane gallady. To były bandy, które policja, z nawiasem mówiąc, przy najbliższych okazjach jakiejś demonstracji rozstrzeliwała na ulicach. Przejechać małego gamino na ulicy to było to samo, co przejechać kota. Więc mnie te sprawy mocno zainteresowały i na tym tle, zresztą moje własne uczestnictwo, poznanie ludzi, którzy decydowali w tym czasie w Kolumbii, również wielkiego milionera, miliardera, spowodowało, że później mogłem napisać Imperium Obłudy. Tak. Słuchaczom chciałbym powiedzieć jeszcze, że Jerzy Terpiłowski, mój gość dzisiejszy, urodził się we Lwowie. To rzeczywiście niesamowite miasto. Ilu wspaniałych ludzi ma to w swoim życiorysie Lwów. No ale dobrze, przejdźmy może do pierwszej książki z 95 roku, Imperium Obłudy. No to był prawdziwy sukces wydawniczy. Wywiady w radiu, telewizji, recenzje. Ale dopiero po wielu latach zauważono, że ta sensacyjna narracja ujęta w książce jest jakimś zbiorem przepowiedni, które zaczynają się spełniać. No i książka zaczęła zwracać ponownie na siebie uwagę, jak to jest możliwe, że pisana w 95 roku książka przewidywała rzeczy, które miały miejsce prawie 10 lat później. No tak, jeden z naszych... Zaraz powiemy, o co chodzi konkretnie. No więc chodzi o 11 września, atak na World Trade Center, na te dwa wieżowce, wykonany przez islamskich terrorystów. I to wszystko jest w pańskiej książce w 95 roku opisane. Te dwie wieże, te dwa budynki, atak z wykorzystaniem samolotu i tragiczne skutki. I co się dzieje, kiedy dostrzeżono po latach, że pan to przewidział? No jak zaczynają pana postrzegać? Jasnowic? No to jest takie pierwsze chyba skojarzenie, ale muszę oddać jeszcze naszym dziennikarzom trochę chwały, że jak ta książka się ukazała po raz pierwszy, to pisano o niej, że jest to książka pisana jutro. Ona oczywiście miała gdzieś tam w jakichś swoich na skrzydełkach, że to jest książka z gatunku political science fiction, ale no i to trochę usprawiedliwiało takie te miłe dla mnie określenie. Ale faktem jest, że pierwszym dziennikarzem, zresztą świetnym, który zwrócił uwagę na zbieżność wydarzeń, które miały miejsce w September 11, z moim opisem sprzed 5 lat. Wojciech Kwiatek. Tak, Wojciech Kwiatek, nasz drogi Wojciech Kwiatek, poprosił mnie o kilka wywiadów, co najmniej 3 chyba, i bardzo się solidnie do tego przyłożył, z tym, że cały czas indagował mnie, no jak to mogło być, że ja to przewidziałem. Otóż wydaje mi się, sprawa jest dosyć prosta, nie idzie o żadne jasnowidzenie. Ot po prostu jest tak, że człowiek czasami coś przepraszam za określenie, klepnie każdy człowiek i to się później sprawdza. Niektórzy, co prawda, czyli niektórym co, się, co prawda, częściej sprawdza. Przypadek. No tak, ale czy przypadkiem jest to, że mam tu inny dowód, że użył pan określenia zderzenie cywilizacji, zanim rozsławił to określenie słynny Samuel Huntington, ten, który z kolei rozsławił, może to za dużo powiedziane, w każdym razie nawiązywał do dzieł historiozoficznych Feliksa Konecznego. A więc zderzenie cywilizacji, to jest pańskie określenie, to też chlapnął pan coś. No jakby tak, pierwszy to wymyśliłem niejako, nie wiem sam dlaczego, bo specjalnie cywilizacjonistą jeszcze wtedy nie byłem. Później się trochę podkształciłem w temacie, ale ujął to w liście do mnie sława informatyki, uczony z Western Michigan University, który napisał do mnie niedawno, chyba 2 czy 3 lata temu, i to wszystko tam mi powykazywał, że ja tak rzeczywiście przewidywałem. Niektórych rzeczy oprócz tej tragedii Manhattanu, to ja po prostu nawet nie kojarzyłem, mimo że to moje własne teksty, bo nie to było rolą tej książki. Otóż wydaje mi się, w ogóle problem jest nieco szerszy, że ludziom, którzy twierdzą, co będzie w konkretnej sprawie, nie należy ufać. Natomiast tym, którzy nagle coś powiedzą, a są w pewnym takim napięciu umysłowym, można wierzyć, że im się coś uda przewidzieć. I pewnie z takim czymś miałem do czynienia. Ale Wojtkowi Kwiatkowi, który naciskał właśnie na wytłumaczenie tej sytuacji, opowiedziałem w końcu, żeby go zadowolić, epizod z życia mojej rodziny. Otóż mój dziadek, celebryta lat międzywojnia, miał zwyczaj w kawiarni Ziemiańskiej w Warszawie wróżyć paniom pięknym, z czego mu tylko dawały. Był przyjacielem Ossowieckiego, Stefana Ossowieckiego, słynnego zawodowego jasnowidza. Tak, ale tym niemniej raz dziadkowi się rzeczywiście udało, bo przewidział, że piękna tancerka z Varieté oczywiście wyjedzie z nim do Wiednia. Ucieknie z nim do Wiednia. I to się stało. I zyskał tym ogromną sławę z Ziemiańskiej. No tak. Że ja po nim to może odziedziczyłem, dodałem. No nie da się ukryć. Wspomniał pan dziadka. To ciekawa sprawa. No, pańskie korzenie pańskiego rodu, to Podole, Terpiłówka koło Tarnopola, to dowódcy wojsk tatarskich. Potem przeszli na chrześcijaństwo, brali udział w bitwie pod Grunwaldem. No w każdym razie ród Terpiłowskich dosyć zasłużony, znany w historii Rzeczpospolitej i trzymał się raczej hasła honor i ojczyzna. Tak, na pewno tak było, chociaż gdyby tam zająć się wszystkimi moimi antenatami, to może byśmy znaleźli i takich, o których wspominać nie warto. Ja w każdym razie, idąc śladem tej rodowej tradycji, raczej rzeczywiście odnajdowałem postacie ciekawe. Kasztelanów, starostów, starosta halicki, a przede wszystkim ludzi honoru. I tu znowu chcę opowiedzieć taką maleńką dykteryjkę, jak to przez honor właśnie jeden z moich antenatów, Kazimierz Terpiłowski, będący administratorem dóbr Radziwiłła, Michała, tego diabła Radziwiłła, pokłócił się był na uczcie i wyzwany chłystkiem do karabeli się porwał, wkrzywając księcia, aby mu stanął, jak to mówili wtedy. I wtedy książę oczywiście rozkazał go natychmiast rozsiekać. Ale ten mój dawny, daleki krewny zrobił to z poczucia honoru, nie zastanawiając się. I to jest właśnie typowe dla honoru. Nie zastanawiamy się wtedy, czy na tym wygramy, czy nie. Ale rodzina Terpiłowskich jakoś dziwnie na tym wygrała, bo książę w namiastce zabitego Terpiłowskiego przydzielił jej 8 garnców złotych dukatów. Mhm. Pisał o tym wszystkim Kraszewski, Ignacy Kraszewski w Ateneum 1848. Tak, czy wyczerpaliśmy temat dotyczący powieści Imperium Obłudnych? Chyba nie, ale słyszałem, że ta książka ma być wznowiona. Znaczy, jeżeli pan słyszał, to ja się cieszę oczywiście bardzo, ale bo myślę, że powinna być wznowiona. Tylko tak, w 1995 roku była taka trochę specyficzna sytuacja na rynku książki. Mianowicie ówcześni decydenci kultury nie byli jeszcze pewni swoich miejsc. Należałoby ich pewnie wszystkich wtedy powyrzucać, no ale oni zostali. Ale wtedy nie byli pewni i nie bardzo wiedzieli, co ja im tam pakuję. Nie wszystko zrozumieli. Na pewno nie odczytali tego, co może bezwiednie przepowiadałem. Natomiast teraz, gdybym chciał z tą książką pójść, no to ci sami decydenci, którzy pozostali na swoich stanowiskach w takim czasopiśmie, w takiej wydawnictwie na przykład jak Znak, albo Wydawnictwo Literackie Kraków, wprost mówię, że nie lubię tych wydawnictw, mam powody. I z też wzajemnością by nie przyjęło, bo się czują dobrze. I z wzajemnością, zdaje się, chyba tak jest tutaj zależność. Miło mi to słyszeć. Tak. Panie Jerzy, jeszcze jedna książka Ujrzanów, bardzo ważna w pańskiej, no nie powiedział, żebym bogatym zestawie literackim, ponieważ tych książek nie ma zbyt wiele, ale one są wszystkie dopracowane pod każdym względem, na co zwracają uwagę różni specjaliści, fachowcy, doceniając, nawet tutaj znalazłem odpowiedni fragment, dialogi sięgają szczytów literackiej sztuki. No, to piękna opinia. I tak jest. Więc chyba lepiej pisać mniej, a doczekać się takiej recenzji. Więc Ujrzanów. To jest książka wspomnieniowa, tak można powiedzieć. Tam są rzeczy dotyczące II wojny światowej, kiedy małe dziecko patrzy na to wszystko, co dzieje się dookoła i niewiele brakuje, by stało się ofiarą. No ale rodzice i znowu jaki szczęśliwy zbieg okoliczności. Ujrzanów, powieść, to właśnie ta była blokowana przez wydawnictwo Znak i inne oficyny III RP, dlatego mogła się ukazać dopiero w 1998 roku. A ten okres, o którym mówiłem, to jest 43-45. Tak, no tak, rzeczywiście tak było. Mogła się ta książka ukazać o wiele bardziej. Wydawnictwo Znak długo, bardzo przytrzymywało tę książkę. Długo radzono, czy robiono mi nadzieję, że ta książka wyjdzie u nich. Mnie zależało, bo w końcu renoma tego wydawnictwa wtedy była znaczna. Jeszcze nie dowiedzieliśmy się wszystkich intencji wydawniczych, takich jak na przykład wydawanie Jana Tomasza Grossa, który jest przecież tak, tym czołowym. No ale no po prostu no w końcu mi odmówiono i wydało to wydawnictwo no niezbyt profesjonalnie, można powiedzieć, niezbyt elegancko, no i na pewno to jakoś zaważyło. No ale i tak ta książka otrzymała wtedy w 1998 roku miano wśród wydawnictw takich trochę bardziej polskich, rzeczywiście trochę preferujących polską literaturę, miano książki najbardziej polskiej książki roku. Ale to nie jest w zasadzie tak całkiem książka moja wspomnieniowa. To znaczy przynajmniej mogę powiedzieć, że nie bazuję na niej, w niej tylko i wyłącznie na własnych wspomnieniach. To są jakby trochę zsumowane historie życia moich rówieśników z tamtego czasu. Kiedy byłem bardzo małym chłopcem, jest to tak jak Imperium Obłudy nazwano książką pisaną jutro, to należałoby nazwać książką rzeczywistością opisaną oczyma małego dziecka, trochę przedwcześnie rozwiniętego i niebezpiecznego często. I to chyba dobrze, że pojawiła się tak ostatnio, od paru miesięcy, dwóch, trzech miesięcy, tak szeroka dyskusja dotycząca wzajemnych, trudnych stosunków relacji polsko-żydowskich. Ponieważ pisze pan o rzeczach no, oczywistych dla tych, którzy żyli w tamtych czasach na Podolu, kiedy szalał NKWD, wchodziło do domów, mieszkań. Wystarczyło, że wisiał na ścianie obraz dziadka z wąsami. Zostawał zakwalifikowany jako obraz Piłsudskiego, a to już był powód, żeby co najmniej wysłać na Sybir albo rozstrzelać. No i wśród tych NKWD-zistów wiele osób pochodzenia żydowskiego. Dziś, po tym co się stało parę miesięcy, wydaje mi się, że jest chyba lepsza atmosfera do tego, żeby o tych sprawach mówić. No na pewno tak. I zwłaszcza, że te epizody w tej książce no, bardzo często traktowały z różnych pozycji, różne spojrzenia były na kwestię polsko-żydowską w tej książce. Dalej mówię spojrzenia małego dziecka. Był i Żyd z Bożu, który przestraszał. I było małe dziecko żydowskie biegające wśród ruin, zastrzelone przez gestapowca czy przez jakiegoś SS-mana i później reakcje rodziców, matki, chłopca. Więc zresztą w tych moich dyskusjach z kierownictwem znaku czy z pracownikami znaku były te sprawy podnoszone, że te epizody należałoby wyrzucić po prostu, bo one niepotrzebnie jątrzą, niepotrzebnie. Mm-hmm. No, myślę, że teraz byłoby łatwiej przełknąć, na pewno byłoby łatwiej przełknąć przyzwoitemu wydawnictwu taką krótką opowieść zawartą w Ujrzanowie, jak to NKWD-zista, no, Żyd ledwie mówiący po polsku, poleca właśnie z powodów takich no, niezbyt logicznych ze względu na fotografię dziadka z wąsami, tak. Na przykład wywieźć naszą rodzinę do Kazachstanu na przykład, prawda? I to po fakcie nie było. To akurat ten epizod jest autentyczny moim przeżyciem. Tak, ale bardzo charakterystycznym, no bo właśnie szukano takich elementów mających poświadczyć, że to dom polskiego oficera, burżuja, przeciwnika nowego systemu, nowego ustroju, przeciwnika Związku Radzieckiego. W związku z tym też i mylono zdjęcia z komunii z ryngrafami, które nosili nasi partyzanci z Narodowych Sił Zbrojnych, między innymi. No tak, tutaj było właśnie to otarcie o przyszłych żołnierzy wyklętych. Im się to kojarzyło już z tymi chłopakami z lasu, z którymi już musieli trochę walczyć, bo to był 44. Prawda? Już tam musieli, to byli jedyni, którzy nie wierzyli w dobre intencje wujka Stalina. Tak jak postępowe, tak zwane postępowe środowiska Zachodu, czy nawet część naszego narodu, zmęczona, schorowana, no, zapluskwiona i zawszona, której odbierano resztki przy braku elity. Tak. Proszę państwa, Jerzy Terpiłowski jest również redaktorem naczelnym pisma Tradycja, a niezwykle ciekawy okazuje się portal Tradycja, Forum Światopoglądowe. To trzeba napisać. I wówczas ukazują się bardzo interesujące artykuły, między innymi ostatni z datą 10 maja. Mojego gościa, Chichot z piekła. I na zdjęciu Stalin, śmiejący się Stalin, prawda? Tak. On nawet nie jest śmiejący się, on jest grający na nosie. Ach tak, racja. Proszę zwrócić uwagę, tak. On sobie gra na nosie z kogoś, kpini. Tak, i to bynajmniej nie jest fotomontaż. Rzeczywiście tak się kiedyś robiło, coś takiego. No ale świadczy o tym, że jest rozbawiony. No i jakie były przyczyny tego rozbawienia, tak, tak, doktorze? Tak, tak. No bardzo proste w tym przypadku, w tym artykule są dosyć wyraźnie powiedziane, że Stalin albo może jakieś think tanki Kremla wymyśliły w 1944 roku, albo może i wcześniej, że tej Polsce, która już jest całkiem osłabiona, pozbawiona elity, pozbawiona wojska, jedynie tych garstka, tych chłopaków w lesie, trzeba, na Polskę trzeba coś wymyślić. A i najlepsze będzie poszczuć mniejszość narodową, dać jej władzę. I z tego i powstał spektakl, superprodukcja kremlowska, rosyjska, polegająca na tym, że całe masy statystów, aktorów, grających Polaków przejmowało władzę. Przecież w tym czasie garstka, tu nie jest jakaś obrona z mojej strony komunistów polskich, nie, tylko że ich w zasadzie w tym czasie już byli wystrzelani. To były tylko niedobitki z czystki 1938 roku. Rozprawiano się wtedy z polskimi komunistami. Tak, skąd została jakaś tam część, oni oczywiście też chcieli mieć władzę. Ale proszę zwrócić uwagę, że no, pierwsze procesy pokazowe tak zwanego nacjonalistycznego odchylenia miały miejsce gdzieś w pierwszych latach tak zwanego kultu jednostki, kiedy ci nasi komuniści lądowali w więzieniach. Oni się później zresztą odegrali na tych namiestnikach moskiewskich. To też były swobodcze oczywiście, no ale była różnica widoczna. Tamci sterowali terrorem, sterowali sprawiedliwością i wojskiem. A później, z czego ten chichot Stalina wynika? Ano z tego, że kiedy to wszystko już jakby ucichło, kiedy zdawałoby się, że już jest po sprawie, spektakl się skończył, już nikt nie gra, to nagle się okazało, że podobna liczba namiestników moskiewskich, albo już nie moskiewskich, realizuje swoje własne interesy. Gdzie? W kulturze. I my z tym mamy do dziś do czynienia. I żaden rząd polski w zasadzie można powiedzieć, że wieszcze jakąś katastrofę. Nie. Dlatego, że wydaje mi się, że nie żaden rząd nasz tutaj to załatwi, tylko załatwią samorządy, załatwią dzielni dziennikarze, którzy potrafią dojść do prawdy. I twórcy, którzy przestaną pisać według schematu, ten kto pisze dobrze o Polsce czy o Polakach, to nie wydajemy go. Ten, który napisze malowanego ptaka, ten, który napisze tak jak Jan Gross, tak, to będzie nasz lider literacki. I to trwa. Ten chichot I z tego chichocza Stalin w piekle przyciągając się z Lubuszczu. To może zapytam pana. Mamy teraz bardzo nagłaśniany problem z naszym pomnikiem upamiętniającym ofiary oficerów Polski zamordowanych w Katyniu, postawionym przez Polaków mieszkających w Nowym Jorku, w New Jersey, po drugiej stronie rzeki Hudson. Jak się panu wydaje, czy to jest jakiś przypadek, że raptem burmistrz dochodzi do wniosku, że ten pomnik nie pasuje mu do koncepcji urbanistycznej, bo w planach jest tam budowa parku i podejmuje po 27 latach istnienia tego pomniku, wtopienia się go w architekturę, w pejzaż, prawda, bo te słynne zdjęcia tego zamarłego w śmiertelnym bólu polskiego żołnierza przebitego bagnetem sowieckim, to przecież one są już tak charakterystyczne dla tej panoramy Nowego Jorku, że no to był spory szok, kiedy raptem burmistrz stwierdza, nie, tego pomnika nie będzie. Jak panu się wydaje, czy to jest jakiś przypadek, czy to jest jakaś nonszalancja tego burmistrza? Co się za tym może kryć? Oczywiście musimy tu gdybać. No. Cóż, żeby tak już dokładnie wszystko wiedzieć, czarne na białym, to należałoby tam wysłać dziennikarza śledczego typu, ja wiem, Witek Gadowski albo Cezary Gmyz. Tak. Może by tam doskrobali się jeszcze czegoś więcej. Ale tak na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że jest co najmniej 90% pewności, że nie jest to głos odosobniony. To jest to co najwyżej głos pewnego solisty w chórze, który gra na ustawę 774 albo 447. No, to jest to jeden trop. Drugi trop jest taki, że no już od paru, co najmniej od 2 lat mamy pewien problem z Rosją, jeśli chodzi o politykę historyczną. Pozbywamy się tych pomników postawionych w Polsce bez uzgodnienia ze społeczeństwem, które właściwie gloryfikowały komunizm, bo te, które były pomnikami męczeństwa, martyrologii, walki Sowietów w Polsce, no to one znajdują się na cmentarzach i Polacy dbają o te cmentarze. Może nawet bardziej niż Rosjanie dbają o swoje cmentarze. Tym niemniej ta walka o pamięć historyczną, o pomniki w Polsce była i jest. I czy nie uważa pan, że ona się przeniosła na grunt amerykański? To jest możliwe. Prawdę mówiąc, nie myślałem w ten sposób, ale w takim kontekście tej walki o pomniki potęgi komunistycznej Rosji, to ma sens. To może być i tak. No, może być jedno z drugim połączone, bo były przecież rozmowy obu liderów, obu krajów, Izraela i Moskwy i Rosji. Częste i obecnie na tym wielkim pokazie sił wojennych Rosji putinowskiej. Przecież premier Izraela bodajże też tam był. Więc być może tam się jakoś dogadują. Te dogadywanie dwóch wrogów, bo to dogadywanie dwóch wrogów dla pragmatycznego celu wspólnej korzyści jest możliwe. Tak. Bo ten burmistrz Niziorski wykazał się kompletnym brakiem wiedzy historycznej. Trudno nawet z nim polemizować. Ale no, jest faktem, że oprócz społeczności polskiej, Polonii, żyjącej tam w tym mieście i w okolicy, no, mieszkają również Rosjanie. To nie jest dla nich miły pomnik. No, jednak ten bagnet wbity w plecy to jest właśnie symbol 1939 roku, paktu z Hitlerem zawartego, prawda? Dwóch no tak, to można by tu jeszcze dołączyć i Niemców, ale wydaje mi się, że to zbyt szeroki front by się stworzył. Natomiast jeżeli chodzi, mówi pan o Rosjan mieszkających w Jersey, to niekoniecznie chyba tak jest, bo patrząc na dane demograficzne dotyczące religii mieszkańców Jersey City albo w ogóle całego stanu, to najwięcej jest jednak chrześcijan, w tym katolików, a o prawosławnych to tam w ogóle raczej się nie mówi, chociaż być może Rosjanie się tam nie rejestrowali jako prawosławni. Raczej jest to jednak stan chrześcijański, więc tym bardziej dziwny. Ale wie pan co, wydaje mi się, panie redaktorze, że tutaj zaczyna być trochę tak jak z jakimś schorzeniem czy chorobą, że... No ale trzeba zdiagnozować chorobę. No właśnie tak, chorobę tak, ale nawet jak się już ją zdiagnozuje, to można leczyć ją objawowo, to znaczy podawać na gorączkę leki strącające, czy zbijające gorączkę, czy też napotne, czy zwiększające wydalanie moczu. A można też przyczynowo leczyć, szukając tego, co tę chorobę spowodowało. I tu wydaje mi się, że znowu wracamy jakoś do tego piekielnego chichotu, że ta sprawa jest... Pomimo upływu tylu lat od wojny, od końca Związku Radzieckiego, ciągle aktualna, że jakaś myśl namiestników Moskwy trochę przekręcona, ale dalej trwa. Tak. No, są też pozytywy tej dramatycznej, trudnej, upokarzającej nas, Polaków, sytuacji, jaka wydarzyła się w tym mieście na wprost Nowego Jorku, na wprost Manhattanu, mianowicie to, że rozdarta, wewnętrznie skłócona od wielu lat, bo niezlustrowana Polonia amerykańska no, zamanifestowała wyjątkową tu, jedność. Przepraszam, ale tu muszę zaprzeczyć panu, jak pan powiedział, że jestem kłótliwy, no, więc do pewnego stopnia na pewno, więc nie tyle Polonia zrustrowana, co władze. No powiedzmy tak, przepraszam. Polonii trudno byłoby lustrować, oni by się nie dali. Władze. To są prawdziwi patrioci. Tak, tak, tak. No, należałoby sprecyzować oczywiście. Chodzi o tę armię różnych urzędników byłych, ale też i o organizacje polonijne, których jest dość dużo. One też, część z nich na pewno była spenetrowana przez służby bezpieczeństwa. No, i tak. Penetracja, tak? I są tutaj dowody na to. Mam kilka nawet takich opracowań na ten temat. No ale ten pozytywny efekt to jest to, że Polacy się poczuli zjednoczeni w tej jednej sprawie i występują wspólnie. Ustąpiły animozje, kłótnie, podziały. Polacy stanowią jedność. To chyba bardzo pozytywny efekt. Będziemy tak, bronić naszej historii i prawdę o naszej historii. Tak, ale to znowu jest, mimo że to jest bardzo szczytne, szlachetne i pożądane, jest to jednak leczenie objawowe. Jest to leczenie objawowe. Trzeba się denerwować, trzeba się oburzać, trzeba się jednoczyć, ale tym niemniej kiedyś rozmawialiśmy dawno temu, chyba przy okazji tej rozmowy o tradycji, że w charakterze, jeżeli można mówić o charakterze narodowym, ja jestem przeciwnikiem tego, istnieje pewna tendencja w narodzie wynikająca z jego historii, z jego przemyśleń i z jego obecnego usytuowania w świecie, tendencja do robienia czegoś tak, a nie inaczej. I że w Polsce to najczęściej bywało to oczekiwanie na cios zamiast zadawania ciosu. Wszelkie wojny prewencyjne to nie u nas były. No ale z czego to wynikało, powiedzmy? No nie wiem dokładnie. No, z chrześcijaństwa. No pewnie tak. No, ale może z miłości bliźniego, z Ewangelii, z nauki Kościoła. Może nie tylko. Jest taki świetny stary Żyd, nazywa się Toffler. Kiedyś zasłynął bardzo dawno temu ze stresu współczesności, czy stres przyszłości to się nazywało, albo coś podobnego. W każdym razie on teraz głosi taką tezę, bardzo stary człowiek, że istnieje coś takiego jak superideologia, że w zasadzie ludzie nie postępują w kraju chrześcijańskim dokładnie jak chrześcijanie, w kraju muzułmańskim dokładnie jak muzułmanie, tylko postępują tak, jak im każe dana sytuacja. I nazwał to superideologią. Jest to ciekawe, chociaż niekoniecznie słuszne. Dobrze, no skoro obracamy się wokół takich filozoficznych pojęć, o panu mówi się, że jest pan niezależnym myślicielem epoki cywilizacyjnego przełomu. Jakby pan to wytłumaczył. Niezależny, to wiemy o co chodzi. No tak. Tę niezależność wykazał pan swoim życiem, swoją pracą. Nigdy na pasku, Jerzy Terpiłowski. No, nigdy. Tak. W 80 roku organizuje pan w Najwyższej Izbie Kontroli Solidarność. No, przepraszam bardzo, może nie jest to tak dokładnie, że to tak napisano. Przypomniałem sobie, że to pisała agencja Filolog, której znajoma pani była szefową i oni to tak pisali trochę z moich wypowiedzi niekładnie. Ja nie organizowałem właściwie Solidarności. Ja byłem nazywany w NIK-u ojcem duchowym Solidarności, bo sam do niej się w końcu nie zapisałem, bo zostałem wysłany na moczarowską kontrolę. Na zlecenie kogo? KPN-u. KPN, i tam mnie została... Stan wojenny. Stan wojenny. No a w 95 roku ulega pan wypadkowi bardzo dziwnemu. I to była wtedy taka seria Walerian Pańko. Tak, jeden z bardzo odważnych kontrolerów pracowników. Świetny człowiek, niesłychanie sympatyczny. Tak, ma dziwny wypadek, ginie. Pan też... Później dodajmy jeszcze inspektora Falcmana. No tak, tak, tak. Zdaje się, tak, że to jego córka jest w tej chwili korespondentką Telewizji Polskiej. Tak, Polskiej, tak, WNZ. Tak, tak, tak. Oczywiście świetna. Od tego nazwiska nie wolno zapomnieć. No i jest pan na tej liście tych dziwnych wypadków. No jestem. No czy coś tutaj się ruszyło? Czy nie chciałby pan... trafić do prokuratora krajowego na przykład o wznowienie jakichś śledztw w tej sprawie. Tak, to jest właściwie pierwsze takie odezwanie się, taki krzyk niemowlęcia, można powiedzieć, po porodzie. Bo do tej pory ja na ten temat nie chciałem mówić z prostego powodu. Wypadek miał miejsce przy okazji koordynowanej przeze mnie kontroli wyjazdów zagranicznych w trzech wielkich resortach. Polskiej Akademii Nauk, w Urzędzie Patentowym i tam jeszcze którymś. No i co się okazało, że na te 80% wyjazdów to byli ludzie, którzy absolutnie nic nie mieli wspólnego z nauką, na przykład Polskiej Akademii Nauk. No. I wtedy otrzymałem, i to skrupulatnie tam kazałem zapisywać, no ale miałem tam karczemną awanturę, a proszę zwrócić uwagę, że główny specjalista Najwyższej Izby Kontroli w tych komunistycznych czasach się jednak liczył jako rodzaj dygnitarza. Więc to było dla mnie dziwne. No i wytłumaczono mi właśnie, dlaczego na że mnie krzyczą, tego a faktu następnego nie należy dotykać. Tak, dotykać. No, wiadomo było, o co dlatego chodzi teraz. Że w ramach tych wyjazdów, no to dzisiaj wiemy, to była dywersja, Służba Bezpieczeństwa to była służba, wysyłała tak, swoje. Tak, tak. No to takich tajemnic jeszcze jest bardzo dużo. I następnego dnia uległem bardzo poważnemu wypadkowi, zupełnie bez mojej racji, samochodowemu, gdzie przez trzy tygodnie byłem nieprzytomny. No i okazało się, że wszystko wyciszono, teczka z dokumentami znikła. No a ja miałem wizytę, kiedy już doszedłem do siebie w domu, miałem wizytę pani, która mnie pytała bardzo zaintrygowana była tym, czy coś pamiętam. No ja oczywiście naturalnie dostałem niepamięci. Amnezja a ja dostałem amnezję. Która była w tym momencie dla pana gwarancją przeżycia. Tak. Tak. To była gwarancja przeżycia. No może dobrze. Jeszcze nie czas, a może, tak. Może już nie warto. A więc niezależny, to już wyjaśniliśmy. Myśliciel epoki cywilizacyjnego przełomu. Czy rzeczywiście żyjemy w epoce cywilizacyjnego przełomu? No tak, to jest chyba... Ta fala emigracji islamskiej, to o to tu chodzi, tak? No też, oczywiście. Z tym, że wie pan, panie redaktorze, wydaje mi się, że niesłuszne jest, znowu będę tego... będę tego islamu trochę bronił, bo niesłuszne jest określanie emigracji islamskiej. To nie jest emigracja islamska, to jest emigracja całej masy ludzi żarłocznych, biednych lub umęczonych wojnami w Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. No ale tak się składa, że tak się są składa, wyznawcami Allaha. Tak się składa, że te społeczeństwa są głównie islamistyczne. No, bo do islamu ja mam dosyć taki osobisty stosunek. No, to już wspomnieliśmy troszeczkę na początku. Chodzi o to Sarajewo pewnie i no, tak. Zadzierżnięte tam sympatie i przyjaźnie z muzułmanami. No, głównie to z muzułmanką konkretnie, to tak pięknej, mądrej, inteligentnej, wdzięcznej kobiety nie poznałem chyba w całym życiu, aczkolwiek znajomość nie została skonsumowana. Zapowiada się ciekawa powieść. Powieść tym niemniej opisana przez człowieka, który tam był, bo przecież ten bark, który ma pan wybity, to jest skutek ostrzału. No tak, ja mam nie tyle wybity, co po prostu rozbity, całkowicie rozwalony na skutek strzału, na skutek kuli snajpera, która została oddana z dosyć dalekiej odległości w przedmiot, o który musiałem się tym ramieniem opierać. No a tak. Jaki to był przedmiot, to pozwoli pan, tak. Że już nie będę zdradzał. Panie Jerzy, ten człowiek, który pana tu chwali, opisuje pański pisarski kunszt. No tu robi nawet porównania z Hemingwayem. No ja bym się z tym nie zgodził, bo jednak ma pan tradycyjne, konserwatywne, narodowe poglądy. No Hemingway był po prostu lewakiem. No tak, ale był jednocześnie rzeczywiście świetnym pisarzem. Można być z umiejętnościami, z talentem czy z inteligencją. Chyba trochę to jest tak jak z ostrym nożem. Można komuś bić go w brzuch, a można krajać chlebuś, prawda? I chyba tak było z Hemingwayem. On po prostu porównuje tą zasadę hemingwayowską, że jeżeli chcesz napisać o tym, jak się żyje w mokrym dole, no to musisz w niej wleźć i posiedzieć tam parę godzin. Tak. Tak jak ja. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Zapytam jeszcze o najbliższą książkę, która to będzie, Imperium Obłudy, czy ta o Sarajewie? No, myślę, że najpierw chciałbym, korzystając z pewnych tendencji na rynku książki, które jakby śledzę, wykorzystać powtórne wydanie i Imperium Obłudy, i Ojżanowa. Być może dwóch powieści eseistycznych, Wielkość lub Zguba i Bagaż Duszy. Zaraz potem mam gotową furtkę. No, to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, bo tyle już wiemy o 11 września ataku na Nowy Jork. A teraz, jak się pojawi pańska książka, będzie można porównać i zadumać się nad tym, jak to było możliwe, że pan znał tyle szczegółów. No to nawet niebezpiecznie brzmi. To niebezpiecznie się boję, brzmi. To, niebezpiecznie wie pan, to brzmi. Można powiedzieć, tak. Że ja tam się też gdzieś wznąłem w te struktury. No i ta sympatia do islamu, panie. Jeszcze Jezu, dodajmy sympatię. Tak, to ja już słyszę, już widzę tych, którzy mówią, no tak, Terpiłowscy, to oni przecież za Kazimierza Wielkiego byli, prawda? Tatarami. Aha, czyli korzenie są islamskie. No to mają w herbie, tak, mają w herbie. No to wszystko się wyjaśniło. No nie, no właśnie nie wszystko. Ale no, najważniejsze, że ma pan ten wspaniały dystans do swojej twórczości, do pracy, do życia. To jest naprawdę wielki komfort. Jeszcze raz. Serdecznie dziękuję za spotkanie w audycji Trójka na Poważnie. Kłania się państwu Wojciech Reszczyński. Zaprasza za 2 tygodnie o tej samej porze. Dziękuję serdecznie. Jerzy Terpiłowski. Dziękuję bardzo.